بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشروعية السواك للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمك الله، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وللبخاري تعليقا: مع كل وضوء. لولا أن أشق، أي أتعب وأثقل على أمتي، المراد بهم من آمن به واتبعه. لو سكتشليا كواتي أوزيتو نكوة تعبيشا موانغو. Na umma unaokusudiwa hapa ni umma uliomuamini na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. La amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha, ila alzamtuhum, ningewalazimisha na kuamrisha, bisiwaki ay bitasawuk, kupiga mswaki, inda kulli salatin, katika kila sala wanaotaka kuisali. Walhadith muttafaq alayhi. Walilbukhari ta'liqan ma'a kulli wudu'in, pamoja na kila wudhu wanaotawadha. ما يؤخذ من الحديث، فايدة زينزوباتكانا كاتيكا حديث. أولا، تأكد التسوق عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة. تأكد التسوق تلي ومكازو sunna ya kutumia mswaki, inda fi'li kulli salati fariida au nafila, inda fi'li kulli salati fariida au nafila hatta salati aljanaza, katika kusali kila sala ya faradhi, sala za sunna, hata sala ya jeneza. Sababu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza mutlaqan inda kulli sala, kwa hivyo yaingia ndani yake sala zote. Na hii ni kuonyesha namna sunna hii inavyofanywa mara nyingi katika siku moja, mara nyingi sana, kinyume na wale wanaonasibishiwa kuwa ni wasafi. Huwa wapiga mara ngapi? Mara mbili kwa siku, wanapoamka na wanapotaka kulala, kisha wao waambiwa ni wasafi kabisa. Lakini sisi Uislamu umetuelekeza katika kukithirisha kutumia mswaki, si mara mbili, uchache kabisa, kama takriban mara tano, uchache kabisa mara tano. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yataka tufahamu ni katika sunna yake, alikuwa kila anapoingia ndani nyumba yake mwanzo huanza na nini? Bada abisiwak, huanza na kutumia mswaki. Akiingia tu ndani nyumba yake huanza na kutumia mswaki alayhi salatu wassalam. Umum alhadith yashmalu salat as-sa'im بعد الزوال. Hadithi imekuja am inda kulli sala. Kwa hivyo hapa pia yaingia sala ya yule aliyefunga tena baada zawal, ambayo ni sala ya adhuhuri na alasiri. Sala hizi mbili zaingia ndani ya zile sala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametilia mkazo watu kufanya nini? Kutumia mswaki. فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال. تليو مكازو قولي أليفونغا أوي أتبقي مسواكي كتك كلا صلاياك حتى إكيوان بعد الزوال كصلاة الظهر والعصر كما صلاة بيرزا ظهوري نالا سيري. Kwa hivyo kwa kuenea kwa hadithi hii yafahamika na iko wazi kuwa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kutumia mswaki katika kila sala, ndani yake aingia pia yule aliyefunga, kwani yeye pia huswali. Kwa hivyo anaposwali pia yeye ahimizwa kutumia mswaki, na ndani yake pia yaingia swala ya adhuri na swala ya alasiri ambayo ni baada ya zawal, kinyume na walivyosema baadhi ya fuqaha kuwa ikifika zawal ni makruh mtu kutumia nini? Mswaki. Nafikiri liko wazi. Thalithan, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم إلا أن يدل دليل على أنه تطوع. متوم صلى الله عليه وسلم أنا بوامريشا جامبو أمرياك إلي هو نلزيم إفواته نواجب, isipokuwa ikija dalili inayoonyesha kuwa somo kama ile, afwan, ibada kama ile au amri kama ile aliyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam si wajibu, mpaka ije dalili ya kuonyesha kuwa amri aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuileta sio ya wajibu. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha jambo, mwanzo tutalichukulia kwa lile jambo hukumu yake nini? Ni wajibu, mpaka ije dalili inayoonyesha kuwa amri kama ile siyo ya wajibu. Hapa tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi yasema, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum, ningeliwaamrisha bisiwaki inda kulli salatin, na amri kama hii ingelikuja ingelikuwa ni amri ya nini? Ya wajibu. Lakini ikaja sarif ambayo ni kuwa lau kama sikuchelea kuwatilia uzito umma wangu ningewaamrisha. Kwa hivyo ikiwa ilikuja amri ya kutumia mswaki, hii hadithi tayari ishatuonyesha kuwa amri kama ile sio nini? Sio ya wajibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa sababu kuwa lau kama sikuchelea kuwatia uzito umma wangu ningeliwafaradhishia, nikawalazimishia wao kufanya nini? Kupiga mswaki katika kila swala. Lakini kwa sababu ya uzito ambao naogopea utawapata umma wangu ikiwa itakuwa ni wajibu kwao kufanya hivyo, basi ndio sikufanya nini? Sikuwajibisha hilo jambo, wala sikuliamrisha kwa namna ya kuwa asiyelifanya atapata nini? Dhambi. Rabi'an, mura'atu an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ahwali ummatihi wa ra'fatihi bihim haythu la yulzimuhum bima yakhafu minhu al-mashaqqata alayhim. مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته kuzingatia mtume sallallahu alayhi wasallam na kuchunga hali ya umma wake, wa rafatihi bihim, na kuwaonea huruma, haithu la yulzimuhum bima yakhafu minhu almashaqqata alayhim, namna ya kuwa hawalazimishi jambo ambalo achelea isije ikawa ni sababu ya wao kupata mashaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizingatia hali ya umma wake. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum. Kwa hivyo alikuwa hapendi jambo la kuatia dhiki umma wake. Harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim. Kwa hivyo ana huruma mwingi sana juu ya waumini alayhi salatu wassalam. Ndio ukakuta mambo mingi sana ambayo aliogopea mtume sallallahu alayhi wasallam kufaradhishwa juu ya huu umma, kwa huruma yake juu ya umma wake amejaribu kuwafanyia wepesi. Salat al-qiyam, salatu tarawih ya Ramadhani, alivochelea kuwa itafaradhishwa juu ya huu umma ikiwa ataendelea kuswali pamoja na wao kwa jamaa, akawa ni mwenye kuacha kuwaswalisha kwa jamaa, khashyata an tufradha alayhim hadhihi as-sala, kwa kuchelea isije kafaradhishwa juu yao ile swala. Na aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam, ibadallah, inna Allah amarakum bilhajji fahujju, au kama qal, Allah amewaamrisha nyinyi kufanya haji, basi na mhiji. Rahimakallah. Faqala rajulun, afi kulli amin ya rasulallah, kila mwaka? Fasakata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama sikukosea yule bwana karegelea mara ngapi? Mara tatu. Akasema law qultu na'am la furida alaykum wala mastata'tum, ningelisema ndio ingelifaradhishwa juu yenu na msingeweza. Hivi watu wangeweza kweli? Ingelikuwa haji kila mwaka lazima. Na kwa nini hakusema ndio? Kwa sababu yuwajua umma wake hawawezi. Kwa hivyo huyu bwana auliza suali ambalo lau kama angelijibiwa ndio ingelikuwa ni uzito kwa huu umma. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huruma yake juu ya huu umma, jambo kama hilo hakuitikia ndio. Angesema ndio ingelikuwa ni faradhi. Na mifano kama haya ni mengi, na hii hadithi tunayoisoma ni moja wapo. Khamisan, fadlu lwudhu was-salah al-musta'malu ma'ahuma as-siwak. Fadlu lwudhu was-salah, fadla ya wudhu na sala, al-musta'malu ma'ahuma as-siwak, ambazo imetumika ndani yake mswaki. Kwa hivyo ikiwa kumetumika mswaki katika swala, fadhila yake ni tofauti na yule ambaye hakutumia mswaki katika swala. Kwa nini? Kwa sababu alitumia mswaki atakuwa amefuata nini? Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ana ziada juu ya yule ambaye hakutumia mswaki. Kadhalika katika nini? Wudhu. Sadisa, أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. الشريعة يتو نيبيسي ولا هين وزيتو wala haina mashaka. Kinyume na wanavodhania baadhi ya watu, kawakuta wanyoshia vidole Ahli Sunna Salafiyin, kasema hawa wafanya dini iwe nini ngumu. Lakini ukweli wa mambo, As-Salafiyun ndio waliosimama kidete kuifikisha ilmu kwa umma, wana wavioni wao na wanafunzi wao, na utaona Ahlu Sunna wal Jamaa humu Salafiyun wakishafikisha ile ilmu kwa watu, mambo mengi ambayo yalikuwa ni kama mfano wa sidisili katika shingo zao, huwa ni wenye kuyafungua na kuyasahilisha. Lakini suala lipo, ikiwa sheria imeamrisha jambo, mtu afanya kinyume cha sheria, anaporegeshwa katika sheria inavyoamrisha, huona kama ambaye amefanyiwa uzito, mfanya dini ngumu. Kwa mfano, amezoea yeye kunyoa ndevu, anyoa tu ndevu, akaambiwa kuweka ndevu ni wajibu, moja kwa moja aenda kusema nini? Hawa wafanya dini ngumu. Sisi twasema bali twafanya dini iwe nyepesi, kama ondoe wale wacheza na maji, bali twafanya dini iwe nyepesi. Kwa nini? Kwa sababu kwenda kwa kinyozi na kulipa pesa na kunyolewa, mara ukatwe na kijembe, mara ufanywe nini, ipi nzito zaidi, kuata ndevu ama kwenda kunyoa kila wiki ama kila siku ukachomeka wewe na ile mashini mpaka sura likawa kama ngozi ya ngamia au magoti ya ngamia, ni kuona hapa kwenye mashavu pamekuwa peusi, pamefura, au kamuona mtu kanyoa kila kitu, sharubu, ndevu, kasunza kila kitu, akabaki amefura ule mdomo hivi, kama yuwapoza uji wanavyosema. Sasa ipi sahali, yule ambaye ameweka ndevu zake hazinyoi tosha, hanyoe ndevu zake, hapati tabu kwenda kwa kinyozi kusumbuka. Kinyozi wako pengine ni mtu fulani tu, wewe siku hiyo uombe ofu kazini, Alhamisi sijui kama ni Ijumaa, leo Ijumaa nataka kunyoa ndevu zangu mimi vizuri, wenda mpaka kwa kinyozi kule ucheleweshwe, ukifika foleni nini, ataka kunyoa nini ndevu. Sisi tukwambia sahali dini nikwambia usinyoe ndevu. Sasa usahali uko wapi? Bila shaka katika kuweka ndevu. Amezoea kunyoa ganjo, akifika yeye kwa kinyozi ataka anyolewe sehemu nyingine na sehemu nyingine awachwe, dini yakwambia la, ima uziwache zote, ama ukizinyoa nyoa pande zote, usinyoa pande mmoja ukawacha kwingine. Nyinyi mwafanya dini ngumu. La, sisi hatufanyi ngumu. Wewe muulize kinyozi, yule anayenyoa level number 1 ama yule anayenyoa chinja, upi ngumu kumnyoa? Ushamuuliza kinyozi? Mimi nishawasikia vinyozi wengi, nikienda kunyoa naambia wewe kata tu zote hizi namba moja. Sema afadhali ingelikuwa watu wote wenye kunyolewa kama wewe, wakija hapa mara moja nyoa, mimi namaliza nda zangu. Lakini wale bwana wanavioja, manake zao mpaka ziangalie kwenye picha tena, namna vile wanavyotaka wanyolewe, na kipunguzo kubwa, huku kidogo ongeza, huku ile chinja kidogo imebaki nywele nyingi, huku punguza zaidi, huku fanya kipara. Wengine wachora nywele zao kama mfano wa mpira, mshaona hii, na kadhalika. Sasa ipi ni ngumu na ipi ni sahali? Lau kama mtu ataketi azingatie, atakuwa atafahamu kuwa hii dini katika kila amri iliyoamrishwa kwake kuna nini, kuna wepesi, kinyume na wanavyofikiria baadhi ya watu. Au wengine wakawa ni wenye kusingizia, sasa Wana wale, hata kutumia friji kwa haramu. Wale, ukila na umma wewe haramu. Kila kitu kwa haramu, haramu, haramu, haramu. Nasema hivyo, wafanye istihza. Yaani imefika zama mtu akishikamana na dini yake, watu wamsimanga na kumtusi na kumuona hana maana, ambapo wakati wa salafu salih ilikuwa jitu fajir ndio linalosimangwa na kutajwa kuuba mpaka lajificha. Leo wewe na dini yako ndio utajificha, kwa sababu hata baadhi ya wale wanaojinasibisha na dini pia husaidia wale wasojua katika kufanya nini, dharau na istihza na wale wanaoshikamana na dini kisawasawa. Nasikia nyinyi kila kitu haram, leteni badala. Badala yake nini? Sio kila kitu kina badala yake. Kuna kengine, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Wachana nacho hicho kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakupa khairi kuliko hiyo. Nyinyi mwasema watu wasiangalie mafilimu. Sasa tuleteni badala, ndo tuanze kuweka vikundi vya tamthilia hapa. Tufanye acting sasa. Sema sasa kuna acting ya halali sasa. Sasa nyinyi msiangalie filimu ya sijui nani nani, naangalieni hii sasa. Si tuko mle mle. Wacha kuangalia filimu, fanyaje tukua Qur'ani usome. Kuna badala zaidi ya hiyo. Tuache nyimbo, basi badala yake anashid. Badala yake Qur'ani. Sikiza Qur'an. Kuna starehe zaidi ya kusikiza Qur'an? Hakuna. Nyinyi muharamishia watu nyimbo, kuna yule mmoja asema hivyo. Huku kwetu nyimbo kila mali zasikizwa, hata hospitali pia asema watu washama nyimbo wakasikiza. Sijui mimi hospitali gani. Lakini ndio alivyosema. Kuwa pia hospitali watu wasikiza nini? Nyimbo. Sasa badala yake tutoke kutoka kwenye uimamu, tugeuke ma DJ. Kesho mnione ninashika mic mbele za watu. Nini? Mimi naimba yangu ya nini? Ya dini. Sio? Ndio inavyokwenda. Si badala. Kama mngelikuwa mtaka badala, wafundisheni watu Qur'ani. Mchana wa leo salatu dhuhur miswali msikiti mmoja, nikakaa karibu na bwana mmoja, nasalullaha yaghfira lana. Yule bwana yuisoma Qur'ani, subhanallah, wallahi wale wanaojua kusoma Qur'an wana masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umma watakaosomeshwa yuasoma tena kwa sauti, yuenda fatha kasra dhamma palpa dhamma tia fatha palpa hivi na hivi, asoma الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين في الأسحار أو المنافقين والمستغفرين بالأسحار. هي آية سمين تينا إذو ينجين نمسايديا نسوما بزوري مين كمبوكا إلنين ونفانو إنكوكا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمنفقين أسيما والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. Mtu yosoma Qur'an tena kwa sauti, yani watu wako pale yani wamsikia. Sasa si badala, mwanzo mtaka badala hii yenyewe iliyoko bado hatujaijua ambayo ipo. Dini sahali bwana, dini sahali, soma Qur'an bwana, achana na kutunga nyimbo sijui nini hizi za kusumbua, hizi za kupotezea muda hizi. Keti ifadhi Qur'ani, soma Qur'ani, somesha Qur'ani badala ya kutosha. Kwa hivyo ashar yusr la usra fihi wala mashaka. Hii sheria ni sahali nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala qad yassarna alqur'ana lidhikr yuridu Allahu bikum alyusr wala yuridu bikum alusr wama ja'ala alaykum fid dini min haraj alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunnah. Na kila ukiufahamu Uislamu utakuta kuwa Uislamu sehemu yoyote ambayo kuna uzito, moja kwa moja wepesi waingia. Ndiyo pale kuna kaida, almashakatu tajlibu ataisir. Kila mashaka yakipatikana uvutia wepesi, ukaingia wepesi pale. Kwa mfano mvua imenyesha, watu hawawezi kuja jamaa, kisha wakarudi wakaja tena jamaa, sheria yakwambia changanya swala, ruhusa, umepewa ruhusa. Uko katika safari na safari na uzito, fupisha swala, changanya swala zako, sahali. Uko katika safari usifunge, ruhusa, kula mchana wa Ramadhani, na hali kadhalika, na mifano kama hii ni mingi. سابعا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كزوية مفاسد هو تنغليزوا جو يكوليتا مصلح. تزاما كتك هي حديث في زوري نتوما صلى الله عليه وسلم فموجنا كوا katika kutumia mswaki ndani yake kuna nini? Kuna maslaha. Lakini kwa kuwa ajua fika kuwa lau kama angeliweka ni lazima kwa watu kupiga mswaki katika kila swala wanaoiswali, kungelikuwa na mafsada gani ya kushindwa kuifanya ibada hii ikawa watu watapata nini? Dhambi. فدرء المفاسد كزوية لمفسد يوات كبت ذنب مقدم على جلب المصالح أكي تنغليز جيو كبت كان مصلح يوات كتميانين مسواك. نهي قاعدة نقاعدة كبوة إنو تميك كتك مامو يك شريع. ثامنا استحباب السواك وفضل kupendekezwa kutumia mswaki na fadhila yake. Alladhi balagha bihi darajat alwajibat fi thawab, imefikia daraja ya wajibat katika thawabu. Kwa sababu kilichozuia isifanywe ni wajib ni ule uzito utakaopata huu umma, bimaana iko katika daraja nini ya wajibat, lakini kwa ajili ya uzito utakaopatikana katika huu umma ndio maana haikufanywa nini ni wajibu. Hizi ni baadhi za fawaid ambazo zajitokeza katika hadithi hii. Almasail almutaalliqa bilhadith, masala yanayofungamana na hadithi. استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده, كتميا مسواكي كواليفونغا نكوميزا ماتي بعد ياكي حكم ياكي كتميا مسواكي كواليفونغا نكوميزا ماتي بعد ياكي. السواك مستحب في جميع الأوقات. Mwanzo atakatufahamu kuwa kutumia mswaki ni jambo ambalo lapendekezwa katika kila wakati, wakati wote, fi siyami wa ghairi siyami, iwe mtu amefunga au hakufunga, fi awwali nahar wa akhirihi, mwanzo wa mchana au mwisho wa mchana. Wa dalilu dhalika, dalili ya hayo tuliyosema, marawahu an-Nasa'iyyu an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala as-siwaku matharatun lil-fami mardhatun lir-rabbi. Kutumia ule mswaki ni wenye kutahirisha mdomo, kuusafisha mdomo kama msafi, tena wenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahahahu al-Albani fi sahih an-Nasa'i. Wakadhalika hadithul bab, hadithi ya huu mlango tuliotaja hapa. Fafi hadhihi al-ahadith dalilun ala istihbab as-siwak fi jami' al-awqat. Katika hizi hadithi kuna dalili ya kupendekezwa kutumia mswaki katika nyakati zote. Walam yastathni an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sa'im. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumweka kando yule aliyefunga. Bal umum al-ahadith yashmal as-sa'im wa ghayr as-sa'im. Umum ya ahadith zilizokuja zinazozungumzia fadhila na kukokotezwa jambo la kutumia mswaki, yaingia ndani yake aliyefunga na yule ambaye hakufunga. قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله تعالى اسمع: ويستحب يعني السواك للمفطر والصائم في كل وقت. يبندكزوا كتمية مسواكي kwa yule aliyefunga na yule ambaye hakufunga katika nyakati zote. Li'umumi al-ahadith fihi. Alhamdulillah. Kwa kuenea kwa ahadith zilizotajwa hapa. Walihajati as-sa'imi ilayhi. Na kwa kuwa aliyefunga ahitaji kutumia mswaki. قال ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة. نكوكو كتم يمسواك نكمرذي شاء الله سبحانه وتعالى نكمرذي شاء الله ويتجيك في الصوم أشد ومرضاة الرب أو لأنه ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر. Na kutakikana kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kuhitajika katika somu zaidi inavyohitajika katika nini, hali ya kuwa mtu hakufunga. Waliannahu mataharatun lilfami. Na kwa kuwa kutumia mswaki ni kusafisha mdomo. Watuhur lisaimi min afdali a'malihi. Na kujitahirisha huyo aliyefunga ni mojawapo katika bora wa amali anazotakikana azifanye. Waqala al-Bukhari wa qala Ibn Umar yastaku awwal an-nahar wa akhir. Ibn Umar asema atumie mswaki, yani aliyefunga, mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana, wakati wote. وايضا فان الخلوف لا يزول بالسواك. ile harufu mbaya ya mdomo wa yule aliyefunga haiondoki kwa kupiga mswaki. قال فان سببه قائم. sababu inayosababisha ule mdomo harufu yake kuwa pale ipo. wa huwa khulu almaida min at-ta'am. Nao ni kuwa lile tumbo ni tupu kutokamana na chakula, ndio sababu. Wa innama yazulu atharuhu wa huwa al-mun'aqidu 'ala al-asnan wal litha. Kinachoondoka ni athari yake, nao ni ule uchafu huwepo katika meno na mafizi. Qala wa aidan fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama 'allama ummatahu ma yustahabbu lahum fi as-siyami wa ma yukrahu lahum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwafunza umma wake kile kinachopendekezwa katika saum na kile ambacho ni makruh na haram kukifanya wakati wa saum. Walam yaj'al as-siwak min al-qism al-makruh, lakini hatukuona akiweka kutumia mswaki ni makruh. Hakutaja jambo kama hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa ya'lamu annahum yaf'alunahu, na yuwajua Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa masahaba hufanya kitendo cha kupiga mswaki. Wa qad haddahum alayhi, na amewahimiza kutumia mswaki. Bi ablaghi alfadhi al-umumi wash-shumum, kwa lafzi ambazo ni za umum zinazoenea za wazi wazi. Kama ingelikuwa kuna hatari katika kutumia mswaki yule aliyefunga, moja kwa moja angewaambia isipokuwa mkiwa mmefunga. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. كبتميون قوى ابن القيم رحمة الله عليه أميكوازي هي لسؤالة لكتمي مسواكي كويلة ليفونغا بل توزا كسيما قوى كلنغانا ما يلزوياكي نكاما مكويندا قوى نسنة زايدي يبندكيزو زايدي قوى ليفونغا كفانيني kutumia mswaki kuliko yule muftir, kwa sababu aliyefunga katika ibada, na ibada kama ile ajikaribisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila ikiongezeka na ibada nyingine juu yake ni bora zaidi. Kama vile tulivyozungumza katika halqa ya jana, tulitaja kuwa saum yatakikana muislamu apiganie katika kuikamilisha, na kuikamilisha kwake ni kukithirisha ibada nyingine pamoja na ibada ya som, kama kusoma Qur'an na ibada nyinginezo. Na miongoni mwa hizo ibada yaweza kuingia ndani yake ibada ya nini? Ya kutumia mswaki, pia ni katika ibada ambazo ahimizwa aliyefunga awe atafanya ibada kama hii kwa wingi. Tayy, ومما يدل على استحباب السواك للصائم في كل وقت وبدون كراهة. katika dalili kupendekezwa kutumia mswaki kwa aliyefunga katika kila wakati tena bila ya karaha ya aina yoyote. ما رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن غن, kila alichokipokelea al-Imam al-Tabrani kutoka kwa Abdurrahman ibn Ghun. Rahimahullahu ta'ala. Asema, qala sa'altu Mu'adh ibn Jabal a atasawwaku wa ana sa'im, nilimuuliza Muadhi ibn Jabal, je, nipige mswaki na mimi nimefunga? Qala na'am, akanijibu ndio. Qultu ayn nahar, kusudia mchana. Qala ghudwa wa 'ashiya, asubuhi na jioni tumia. Qultu, nikamwambia, inna an-nasa yakrahunahu 'ashiya, watu wachukia kufanya jambo hilo baada ya nini? Baada ya zawal kule kwenda mbele 'ashiya. Wa yaquluna, na wasema, inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk, harufu mbaya inayotoka kwa mdomo wa yule aliyefunga ni nzuri zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya misk. Qala, akanijibu, subhanallah, laqad amarahum bisiwaki wama kana billadhi ya'muruhum an yaybasu biafwahihim amdan. Amewaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kupiga mswaki, na wala hakuwaamrisha kuacha midomo yao ikauke kwa kukusudia. Ma fi dhalika min alkhairi shay bal fihi shar. Hilo jambo analofanya hakuna khairi ndani yake, bali ndani yake kuna nini? Kuna shari. Qala al-hafiz fi at-talkhis isnaduhu jayyidun. Tayyib. وأما حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حديث نممونا متوم صلى الله عليه وسلم إدادي أمباي وسجوي لنغابي أكبي يمسواك نايا مفونغ. فرواه أبو داود وأحمد وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض. نا أمتاج الإمام البخاري هي حديثي كتك صحيح ياكي وصيغة نيني يتمريض تعليقا. ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد في منع الصائم من السواك. هيك ثبوت حتى حديث موجة كتوككم توم صلى الله عليه وسلم إن يمكتاز يلي أليفونغ كتوكمان كتوم يمسواك. وأما حديث أما حديث نوسيما إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نبفونغا بس بيجيني مسواكي وكاتي ومشانا موانز وصبوي لكني إكفيك بعد الزوال كويندلي أمبيلي مسيتمي مسواكي. فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. هكنا يوتي كتكاتا كيفون غم دمواكي وكاكاوكا وكاتي وجيوني اسبقوه تكواني نور بين مچواكي سكو القيامة. فرواه الدارقطني والبيهقي وفي سنده كيسان أبو عمر ليس بالقوي ليس بالقوي. وضعفه الدارقطني وغيره. ونقل المناوي في فيض القدير عن العراقي في شرح الترمذي أنه قال حديث ضعيف جدا. ني حديثي ضعيف سي ضعفته جدا سانا ضعيف سانا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما السواك فجائز بلا نزاع. كتمي مسواكي جامبو أمبال لجوز بلا يا مبتانو. لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين. Lakini wakakhtalifiana wanaovioni juu ya karaha umakruh wa kutumia mswaki baada ya zawali, yani baada ya kuingia wakati wa dhuhuri, kwa kauli mbili mashuhuri. Qaulain mashhurain ala qaulain mashhurain huma riwayatani an Ahmad. Riwaya zote mbili zimepokewa kutoka kwa Ahmad. Kisha akasema walam yaqum على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك ولا هيك ثبوت دليل يوكراها وكتمي مسواكي هيك ثبوت دليل يكشريا ambayo yafaa kuhusisha kule kuenea kwa nusus za siwak. Nusus za kuamrisha siwak zimeamrisha mutlaqan na umuman, awe mtu amefunga awe mtu hakufunga, na hakuna dalili zinazohusisha wakati fulani pasi na mwingine au aliyefunga pasi na yule ambaye hakufunga. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أليوليز ونين حكم يمتك تمية ويتا توثبست إميزو إليك وكويت ويتا كولجيت سسا كماني كلوز أب كمانيني ييتو كولجيت. Sasa ukimtuma mtu asifahamu akienda dukani, natuma Colgate, walitoa Colgate chomwe mdomo sasa. Kama walikuwa huitaki ile, wataka nyingine kama ni Sensodyne na nini zile za afadhali zile. Walitoa ile ile tu. Kwa sababu jamaa washazoea wasema nini Colgate. Yaani Colgate maana yake ni toothpaste. Sio? Hii toko Kiarabu ma'jun al-asnan. Ma'jun al-asnan. Dawa ya mswaki. Sio? Kiswahili sanifu sema dawa ya mswaki. Mbona wacheka Juma? Ha? Asema dawa ya meno, si dawa ya mswaki. Sababu atumika kwenye meno. Labda, sijui, Allahu alim. Almuhimu ishafahamika. Hasan una ipi? Dawa ya meno. Sema ni dawa ya meno. Sawa pia. Nisbatan ila almeno. Dawa ya meno. Kanasibishwa kwenye meno. Nisbatan ila alasnan. Kwa sababu yanaotibiwa pale wakati wa kupiga mswaki ni meno, sio? Sio mswaki. Haya, sawa. Maadamu ishafahamika ni dawa ya nini, tusikize jawabu la al-Allama Ibn Baz rahimahullah. Yaqul: Tanzifu al-asnan bil ma'jun la yafturu bihi as-sa'im kas-siwak. Kutumia au kusafisha meno kwa kutumia dawa ya meno haimfuturishi anayefunga kama vile kutumia mswaki ule wa kijiti. Wa alayhi taharruz min dhahabi shay'in minhu ila jawfihi, na ni juu ya yule aliyefunga ajaribu kuzuia isije ile dawa ikaingia ndani. Fa in ghalabahu shay'un min dhalika biduni qasdin fala qadaa alayhi, na ikiwa itamshinda sehemu ile dawa ikaingia kwa kutokusudia, basi halipi ile somu, bali somu yake tabaki kwa nini ni sahihi. Sawa. Na hapa ndio tunapopata faida ya kuwa ikiwa kutumia hii dawa ya meno imejuzu, basi kutumia ule mswaki wa kijiti itakuwa mimbabi au la. Manake haina hata dawa, haina chochote. Qala an-Nawawi fi al-Majmu', qala al-Mutawalli wa ghayruhu idha tamadmada as-sa'imu lazimahu majju al-ma' wa la yalzamuhu tanshif famihi bi khirqatin wa nahwiha bila khilaf. Mtu anaposkutua akiwa amefunga humlazimu kuyatema yale maji, wala haimlazimu kukausha mdomo bana, akatafuta kitambara ama mfano wake akajikausha. Hili si lazima, na hakuna khilafu baina wanaovioni katika hili. Na mtu atakayefanya hivi itakuwa njuha, afanya vituko huyo katika somo yake. Na usishangae ukapata watu wakaambiwa na wakafanya, na huyu mzushi atakayesema hivi na jahil hata ambiwa afanya dini ngumu. Lakini wewe ukisema yafaa kutumia mswaki na dawa ya mswaki yafaa, bado wanyoshwa vidole kuwa wafanya dini ngumu kweli. Lazima bana tukate nguo chini bana, dini ngumu, lazima tuweke ndevu nyimu, lazima tu bana. Sasa ipi sahali? Sahali ndio ya kuchukua vitambara kufuta midomo mpaka wakisha ule mdomo kule ndani mkauka. Hili jambo si la sawa. Fakharajna min hadhi almas'ala, kumalizia, annahu yajuzu bal'u riq ba'da siwaki, yajuzu kumeza mate baada ya kupiga mswaki, illa idha kana tahallala min siwaki shay fil fam fa innahu yukhrijuhu thumma yabtali' riqahu, isipokuwa ikiwa imetoka kitu katika ule mswaki kaingia mdomoni kama baadhi ya majimaji ya ule mswaki, basi ateme kisha ameze mate yake kama kawaida. Kama anna saima yajuzu lahu an yatawadha thumma yukhriju almaa min famihi thumma yabtali riqahu wala yalzamuhu an yujaffifa famuhu au famahu min maa almadmadha, anayetawadha pia kisikutua yuatema tu yale maji wala haimlazimu kukausha mdomo. Kuna wengine wakavuta wakatema wakapaka wakakisha kinachotoka mate tu. Ndo wajue hapa sasa, ndo somo yangu ni si halala na usifanye ghulu. Ukisha tema yatosha. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.